Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Kordowicz. Dziś w dźwiękowej projekcji nagrania z Mannequin Records. Przede mną najnowsza płyta firmowana przez trio Mario Schoenwaldera. Światowa premiera miała miejsce parę miesięcy temu. Kompakt Flag the Wedde Tapes z utworami powstałymi w Holandii. Oficjalnie nazywanej Królestwo Niderlandii. W depresyjnym wiejskim krajobrazie uwiecznionym na okładce płyty widoczne są turbiny wiatrowe. Muzyka. Tria nastrojowo wpisuje się w klimatyczne zagrożenia, wskazując na działania wokół odnawialnych źródeł energii, głównie wykorzystywanie wiatru w celu ograniczania zanieczyszczeń wręcz zagrażających naszej planecie. I jeszcze jedno, wewnątrz okładki nieprzypadkowo zamieszczono aforyzm Louisa Armstronga. If it thrills the listeners, it's entertainment. If not art. Jeżeli coś satysfakcjonuje słuchaczy, to jest rozrywką. Jeżeli nie, sztuką. Grają 60-latkowie, perkusista i operator dźwięku Buzz Breakfast, syntezatorzysta i elektronik Detlef Keller oraz Mario Schoenwalder, określający siebie projektantem brzmień. Flagged Wedde. Taśma druga. Thank you. nadzieję, że dla słuchaczy szczególnie zainteresowanych projekcjami studia muzyki oczekiwanie na syntezatorowo-sekwencerowe dźwiękowe kreacje nie ma charakteru jedynie deklaratywnego. Łatwo zdać sobie sprawę z faktu, iż każda estetyka pierwotnie ciesząca się uznaniem elit z czasem może ulec spospolitowaniu. Hasło każdy artystą realizuje się dziś w internecie i dotyczy często umieszczanych w nim amatorskich muzycznych kompilacji. Wszechogarniająca kultura przyjemności z uruchamiania elektronicznych gadżetów. A co w zamian proponuje label Manikin Records? Tytuł nagrania Raindrops on the Roof. Krople deszczu na blaszanym dachu i parapetach składają inspirujące motywy będące kanwą dla użytkowników dyskretnych sekwencerów. Pod warunkiem, że są to artyści. Czas nagrania 14 minut. Thank you. deszczu na dachu. Bas Breakfast, Detlef Keller i Mario Schoenwalder nagrali wspólnie ponad 20 albumów, z których większość wydała niemiecka oficyna Mannequin Records, promująca L-muzykę na różne okazje. Cząstkowe podboje kosmosu, rejestracje koncertów, techniczne wynalazki i jubileusze, kolory, a nawet picie kawy. Album Tria The Flag with the Tapes powstał 2 lata po płycie Purple. Nowe kompozycje nawiązują do jesiennych widoków rolniczych pól prowincji Groningen, gdzie wiatrowe generatory prądu są nostalgiczną częścią krajobrazu. Westerwolde Triple, elektroniczna impresja międzynarodowego tria w programie trzecim przez 16 minut. Trójce El Muzyka w podtekście oddziaływania przypisana ekologii. W paru tytułach kompozycji zawarte są nazwy miejscowości holenderskiej prowincji Groningen. Jak Państwo usłyszeli, nieśpieszne rytmy nadają płycie ambientalny charakter. Finałowe wytchnienie umożliwi Państwu nagranie kończące najnowszy album Manikin Records przy dużym drzewie Am großen Baum. Jeszcze tylko dwie niewesołe opinie. Budowa turbin wiatrowych wymaga ton neodymu, pierwiastka wydobywanego w sposób powodujący skażenie środowiska. A turbulencje wywoływane przez większe skupiska wiatraków podnoszą temperaturę powietrza. Wyostrzmy zmysły przy dużym drzewie. Do usłyszenia.